În dimineața aceasta continuăm seria noastră începută în a doua duminică în acest an și suntem în 1 februarie, dacă nu-mi scădeți, s-a deja trecut o lună din anul ăsta. Trece timpul și trece viața noastră. Și astăzi avem practic al treilea studiu, vorbim despre cel de-al treilea lucru important din viața noastră de credință, pentru că așa ne gândeam să subliniem lucruri pe care sunt noi pentru noi, le știm cu siguranță, majoritatea dintre ele. Doar cu speranța că Dumnezeu vorbește prin cuvântul Său de fiecare dată, într-un mod nou și practic și concret, aplicat la fiecare dintre noi. Lucruri importante, spuneam noi că înseamnă lucruri de care nu ne putem debarasa. Nu putem să renunțăm la ele. Una dintre întrebările noastre așa chinuitoare la studiul, la timpul nostru interactiv de studiu de miercuri seara, era ce anume face un lucru să fie cel mai important. Și spuneam noi, printre altele, că un lucru este cel mai important în măsura în care, fără el, nu poți să faci nimic. Și lucrurile care am privit în duminicile anterioare sunt lucruri de bază. Dacă primul lucru din viața noastră important este Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Și vorba cuiva este darul cel mai de preț probabil dat de Dumnezeu nou, Cuvântul lui, Cuvântul inspirat. Și spuneam că succesul sau eșecul vieții noastre de credință ține de cât de mult luăm din Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu și punem în mintea și în practica vieții noastre, astfel încât să experimentăm. Succesul ține de atitudinea noastră față de Biblie, cu alte cuvinte. Spuneam noi că, din păcate, mulți creștini au căzut din obiceiul ăsta, din disciplina aceasta, pentru că e o disciplină. Nu e ceva care vine așa ușor, lesne. Ar fi bine să ne fie la fel de lesne cum mâncăm, deși Cuvântul lui Dumnezeu este asemuit cu mâncare, cu hrană pentru sufletul nostru. Dar nu este așa. Și spuneam că, deși mulți au căzut în practica aceasta, disciplina aceasta a hrănirii din Cuvântul lui Dumnezeu, totuși șansa este ca noi să ne întoarcem. Să ne întoarcem la acest obicei, la acest lucru care va demonstra din ce în ce mai mult dependența noastră de Dumnezeu, dar nu o dependență seacă, ci o dependență transformatoare. Lucrul categoric, dacă nu ne aduce aminte nimic din ceea ce este important Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia pentru noi, să ne aducem aminte lucrul ăsta. Nimeni care se apropie de Cuvântul lui Dumnezeu nu rămâne la fel. Indiferent ce stadiu ai de cădere, indiferent cât de mult a stricat păcatul, și păcatul strică în multe feluri. Cuvântul lui Dumnezeu are putere regeneratoare. Și nu rămâne decât să experimentăm acest lucru. E greu pentru unii dintre noi să înțelegem lucrul ăsta dacă nu l-am experimentat. Citeam despre un antrenor de fitness că nu înțelegea cum fac oamenii de se îngrașă și le este așa de greu să slăbească. Și pentru că tot avea de-a face cu lucrul ăsta, s-a gândit că ar trebui să experimenteze. Să experimenteze cum este să te îngrași și cum este să te slăbești. Și astfel a început să mănânce tot felul de bunătăți. Și la început nu a simțit nimic. Nu l-a afectat cu nimic în condiția lui. Avea o condiție excelentă, antrenor de fitness. Chiar îi plăcea stilul nou de viață, așa mai relaxat. Nu trebuia să se uite la ceas când mănâncă. Nu trebuia să fie atent cu ce mânca. Dar n-a durat prea mult și a început să observe rezultatele. La început spunea că primul lucru care s-a dus abdomenul. The abs, cum se spune. Pătrățelele, cu alte cuvinte. Și după aceea, ușor, ușor a început să observe cum se umflă, nu de mușchi, ci de tot felul de pachetele. Pe zi ce trece, a început să se simte din ce în ce mai slab, mai slăbit, lipsa de mișcare, adică lipsa de chef de mișcare, a început să instaleze. N-a durat prea mult și a început să fie afectat chiar și psihic. Și a înțeles. După aceea a urmat slăbirea. care nu i-a fost ușor și a început să vadă, să aibă o perspectivă nouă asupra oamenilor care se luptă cu acest, cu acest lucru. Acum, sunt tot felul de lucruri, nu intrăm în detalii, este un subiect la modă, apropo. Aplicația pentru noi este că alunecarea sau căderea spirituală nu se întâmplă așa niciodată. Pac! Te îngrași. Nu, începe așa ușor. Și în măsură ce înaintezi, tot independent fiind de Dumnezeu, pentru că asta înseamnă să renunți la Biblie, la rugăciune, la părtășie, demonstrezi independența de Dumnezeu și de lucrurile Lui, treptat, treptat ne stricăm, ne delăsăm. Obiceiurile bune sunt înlocuite cu obiceiuri proaste și ne apucăm de tot felul de lucruri nesănătoase. Asta, spuneam noi, este alegerea noastră. De ce, spuneam noi, una dintre întrebările de la început, e de ce unii creștini cresc și alții nu? De ce unii se întăresc din ce în ce mai mult și alții cad, parcă dintr-o cădere în alta o țin? Pentru că așa alegem, din păcate. Nu există scurtături însă, spuneam, pe plan spiritual. Există doar o cală dreaptă, o disciplină. Nu există scurtătură, nu credeți în dietele astea minune, apropo, care se tot vând la televizor. Cele mai multe sunt pur și simplu prostii. Orice, și lucru de bază, dacă este, dacă tot vorbim despre lucrul ăsta, orice dietă care promite miracole de slăbire rapidă, este o prostie. Este și un lucru nesănătos demonstrat de mulți doctori. Lucrurile se fac în timp, prin disciplină. Dieta n-ar trebui să fie o chestiune de o vreme, ar trebui să fie o chestiune de viață, un model de viață, un stil de viață. Așa că nu vă apucați nimic la capitolul ăsta să faceți decât dacă nu vă gândiți să faceți un mod de viață. E mult mai plăcut și, bineînțeles, sănătos. Al doilea lucru, spuneam noi, important din viața creștină și care ne garantează creșterea, dezvoltarea spirituală, maturizarea noastră, cum spunea cineva, să nu îmbătrânim doar, ci să ne maturizăm, este rugăciunea. Spuneam că este modul în care comunicăm cu Dumnezeu. Biblia vorbește despre rugați-vă întotdeauna, că asta este voia lui Dumnezeu pentru voi. Este un lucru plăcut, este un lucru sănătos pentru noi. Și dacă spuneam că hrana noastră spirituală este cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, atunci respirația noastră spirituală, am putea spune că este rugăciunea. Modul în care discutăm și pățim legătura cu Dumnezeu. Comunicăm, și asta înseamnă doar să auzim, și de asemenea să și ascultăm. Biblia vorbește despre lucrul ăsta, să-l facem permanent. Și în culcare și în sculare, cum suntem noi. Oriunde, în orice poziție, în orice situație, chiar și la volan, spuneam noi, de acolo că e deschis, e important să ne comunicăm gândurile noastre, simțirile noastre, preocupările noastre, să discutăm cu Dumnezeu și de asemenea să ascultăm. Este un lucru sănătos, un lucru care dovedește realitatea vieții cu Dumnezeu. Nu putem să vorbim despre o realitate a vieții personale cu Dumnezeu fără rugăciune. Este absurd. Și totuși, unii dintre noi încercăm. Unii dintre noi încercăm. Al treia lucru important pentru creșterea noastră spirituală, care de asemenea garantează, este, face parte din cele mai importante lucruri, așa, dacă vreți să luăm așa ca o scară, este biserica. Și vom vorbi astăzi despre ceea ce este biserica, nu ca entitate, ca idee neapărat, ci mă voi referi astăzi la biserica locală, la ceea ce reprezintă trupul lui Hristos din diferite locații pe pământul acesta. Pentru că realitatea bisericii universale, sau sobornicești, apropo, cuvântul sobornicești, asta înseamnă universal, înseamnă realitatea bisericilor locale. Biserica universală este formată din biserici locale, așa cum suntem noi aici. Asta înseamnă că eu, ca și credincios, tu, ca și credincios, trebuie să facem parte și să ne implicăm activ într-o biserică locală. Asta înseamnă lucru important. Să faci parte, când spun asta, să fii născut, introdus, pus de Dumnezeu într-o biserică locală și să te implici activ. Că poți să faci parte, dar fără să te implici. Așa, ești vizitator. Poate spune cineva, stai un pic, dar eu n-am nevoie de biserică. Din ce în ce mai mulți, numărul acelor care spun lucrul ăsta se crește pe zi ce trece. N-am nevoie de biserică, pot trăi o viață bună și fără biserică pot să mă descurc și singur, pot să citesc Biblia, pot să mă rog singur, pot să mă duc pe munte și să vorbesc cu Dumnezeu, să citesc Biblia, pot să urmăresc studii de învățătură excelentă pe net, nu e așa? E plin netul de așa ceva. Pot să fac chiar și donații cu privire la anumite lucrări. Deci pot să mă implic și în felul acesta. Nu neapărat să fiu așa de implicat și să fac parte într-o biserică locală. Dar, la urmă, pot să-mi fac prieteni buni și singuri, nu neapărat în biserică. Lucrul acesta, însă, la a nu neglija biserica locală, la a fi parte și la a fi parte activă, este adresat și exact poruncit de Dumnezeu în mod direct în Scriptură. Deschideți cu mine la Evrei, capitolul 10. Sunt multe exemple, dar o să mă leg de unul acesta care probabil este unul cel mai clare. Evrei, capitolul 10, versetul 24. Îmi place traducerea nouă în limba română unde spune să fim preocupați. Adică să avem intenția aceasta permanentă. Cum să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune? Și lucrul ăsta cum înseamnă? Spune versul 25. Să nu renunțăm să ne adunăm la oaltă, așa cum obișnuiesc unii, ci ca să ne încurajăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Ziua venirii lui Iisus, întoarcerii lui Iisus. Pe vremea când Dumnezeu a dat mesajul acesta în mod inițial, foarte mulți creștini, mai ales creștini evrei, cu ei au început, cu evreii, s-a pus baza bisericii, s-a apropiat persecuția. Jugul roman a păsat tot mai tare peste ei. Și se gândeau unii, nu e așa de important să biserica locală, adunarea locală, observați că spune aici, în versetul 25, să nu renunțăm la, să ne adunăm la oaltă. Din cauza asta, pe vremuri, pe timpul Ceaușescu, se folosea mai puțin timp expresia să merg la biserică. Se spunea să merg la adunare. E mai corect. De fapt, e corect, așa e corect să spun din punct de vedere biblic. Pentru că biserica nu este clădirea, suntem noi. Eclesia înseamnă adunarea celor scoși afară, celor chemați de Hristos la el. Despre ea vorbea Iisus când spunea ucenicilor, întrebându-i, cine zic oamenii că sunt? Păi, un profet și așa mai parte. Și voi cine ziceți că sunt? Păi tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu, celui viu. Și spune Petre, nu carnea și sângele te-au descoperit acest lucru, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și tu ești Petru, se referea la numele lui Petros, stâncă și pe tine voi zi biserica mea. Bineînțeles că nu pe Petru, că n-avea să fie papă. Apropo, asta a fost una din sursele ideii de papă și așa mai parte, bisericii, formei bisericii catolice, dar pe afirmația lui, tu ești Hristosul. Oricine declară că Iisus Hristos este Domnul, este mântuit. Și mântuiții formează biserica lui Hristos. Dar biserica locală reprezintă adunarea sfinților, adunarea la oaltă. Spune să nu renunțăm. Să nu renunțăm. Ceea ce înseamnă că fiecare dintre noi putem să renunțăm. Din diferite motive. Oricare ar fi motivele, apropo, fie că ai ajuns la concluzia, n-am nevoie și mai bine așa, că am văzut eu ce e în biserică și mai să mai menționăm câteva motive, Dumnezeu spune să nu facem lucrul acesta. Apropo, trebuie observat că nu ne putem îndemna singuri. Trebuie să ne îndemnăm unii pe alții, spune aici. Dragostea și faptele bune se fac împreună și avem nevoie să fim alături. Pentru că împreună înseamnă să fim alături, să ne strângem la oaltă. Și apropo, Dumnezeu, așa cum spunea la început, ne poruncește. Nu ne dă o sugestie. Să ne încurajăm unii pe alții. Este modul în care observăm aici, așteptăm venirea lui Iisus. Vremea se apropie. Oare care este, credeți, cea mai bună atitudine și cea mai bună decizie decât să strângem rândurile? Tot mai mulți renunță. Însă porunca lui Dumnezeu este să nu neglijăm acest lucru. Fiecare dintre noi avem nevoie de biserica locală, avem nevoie unii de alții. Asta este voia lui Dumnezeu. Biserica are nevoie de fiecare dintre noi. Nu există nimeni în plus, doar poate minus. Poate cineva spune, eu îl iubesc pe Iisus, dar nu iubesc creștinii pur și simplu. Și nu pot să judec neapărat afirmația asta. Dar cineva a spus, oricine poate iubi biserica ideală. Proba de încercare însă este dacă putem iubi pe cea reală. Și e o întrebare care mai devreme sau mai târziu ne punem și trebuie să răspundem. Dar probabil că o întrebare mai bună este când am întâlnit ultima oară un critic înfocat al bisericii care să încerce din toată inima lui să o facă mai bună. Într-un fel sau altul ne exprimăm critici, mai devreme, mai târziu. Într-un fel să vedem care este motivația noastră. De ce criticăm și cu ce scop? Realitatea că este că, din punct de vedere firesc, noi avem tendința să criticăm întotdeauna, să distrugem. Dar nu să ridicăm, să facem ceva mai bun. Asta nu înseamnă că nu avem șansa că atunci când criticăm, când observăm, când confruntăm păcatul, să putem face și ceva bun, să ridicăm. Mahatma Gandhi a spus o dată: îmi place Hristosul vostru, dar nu-mi plac creștinii voștri. Creștinii voștri sunt așa de diferiți de Hristos. Și lucrul acesta, m-am mai spus și cu altă ocazie, a fost practic rezultatul, ecoul, dacă vreți, unei experiențe personale. Omul acesta, acest lider, cunoscut de toată lumea, a căutat la un moment dat care este religia adevărată, care este cu adevărat credința adevărată. Și s-a apropiat de creștinism și a văzut că Hristos, într-adevăr, este demn de luat în considerare. Și a plăcut de Hristos. Însă când s-a dus într-o biserică locală în Anglia, nu l-a băgat nimeni în seamă. De fapt, a fost sfătuit să ducă la biserica lui, fiind indian. Și așa s-a terminat cu creștinismul pentru el. Întrebare, câți oameni s-au întors de la Hristos datorită mie, datorită ție, de pe felul în care Hristos se vede în viața noastră? Totuși, trebuie să înțelegem că astfel de lucruri nu reprezintă scuze. Pentru că Dumnezeu poruncește și Dumnezeu ne avertizează, apropo, cu retragerea din biserică din diferite motive. Deschideți cu mine la 1 Ioan, merge puțin mai departe, 1 Ioan, capitolul 4. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 20. Și avertizarea este foarte simplă și directă. 1 Ioan 4 cu 20. Dacă spune cineva: îl iubesc pe Dumnezeu, dar își urăște fratele. Pentru că dacă nu-l iubești, asta faci. Este un mincinos, căci dacă nu-l iubește pe fratele său care l-a văzut, nu-l poate iubi pe Dumnezeu care nu l-a văzut. Și porunca, apropo de subliniat, și porunca pe care o avem de la el este aceasta: cine iubește pe Dumnezeu, să-și iubească și fratele. Și asta cu referință la frații noștri credință, la ceilalți creștini. Nu putem spune îl iubesc pe Dumnezeu, iubesc pe Hristos, dar pe creștini nu. Pentru că asta înseamnă să-i urăsc, iar acest lucru este tocmai opus naturii lui Dumnezeu. Da, bisericile sunt pline de oameni ciudați, care mai de care. Dar vreau să înțelegem că și tu și eu suntem unul dintre acești ciudați. Într-un fel sau altul, suntem fiecare, suntem diferiți, suntem unici. Nu asta este lucrul cel mai important. Uniformitatea n-a fost niciodată ideea lui Dumnezeu. Unitatea, da. Dar unitatea asta înseamnă, de fapt, cum spunea cineva, unitatea în diversitate. Dar nu înseamnă, de subliniat, uniformitate, să fim toți la fel. Deși câteodată cam așa înțelegem noi. Pe felul în care ne forțăm unii pe alții, ne presionăm, ne bâzâim, sau mai știți cum, mai știu ce facem, încercăm să ne conformăm unii pe alții în imaginea noastră. Dar Dumnezeu n-a spus așa. El a spus: voi face pe om în imaginea mea, după chipul și asemănarea mea. Noi am fost creați să semănăm cu Dumnezeu în diversitate, nu unii cu alții. Ăsta este modul în care Dumnezeu lucrează în viața noastră, în biserică. Suntem oameni obișnuiți, oameni diferiți, oameni ciudați, cu tot felul de probleme, cu toții însă suntem chemați să venim în biserica asta. Avem invitația asta directă și deschisă, pentru ca Dumnezeu să lucreze în noi și prin noi, pentru a ne transforma, echipa, cum am învățat, pentru a împlini planurile sale. Este nevoie de fiecare dintre noi. Asta este ideea principală. Este nevoie de fiecare dintre noi. Asta este un lucru principal, esențial pentru noi. Burman spunea că biserica nu este o societate de sfinți perfecți, ci de candidați la sfințenia perfectă a lui Dumnezeu. Biserica nu e făcută imperfecți, ci doar de aspiranți, dacă vrem să parafrazăm, la sfințirea lui Dumnezeu, la sfințirea mai exactă lui Dumnezeu care vrea să o facă în noi. Pentru că prin credința în Hristos suntem toți considerați sfinți. Dar există și procesul acesta de transformare, cum spunem noi, sau de sfințire, de asemănare tot mai mult cu Dumnezeu. Am putea să spunem că dacă un credincios nu face parte din biserica locală, într-o biserică locală, în care să fie activ, ceva nu este în regulă cu el din punct de vedere spiritual. Asta e o lege. Dacă nu faci parte activ din biserica locală, de o biserică locală, ceva este în regulă cu tine. Și lucrul acesta, de asemenea, că tot suntem în Ioan, dați la 1 Ioan, capitolul 2, Dumnezeu avertizează. Există ceea ce mulți numesc turismul ăsta între biserici. Pleacă într-o parte, duce în alta și după aia ajunge în lume. Se întâmplă. Dar uitați ce spune cuvântul Dumnezeu în 1 Ioan capitolul 2, versetul 18. Cu privire la vremurile din urmă, care sunt vremuri de după Iisus încoace. Vremurile din urmă au început de la Iisus încoace, spune Evrei capitolul 1. Uitați ce spune aici. Copilașilor, este ceasul de pe urmă. Și după cum ați auzit că vine anticristul, să știți că de acum sunt mulți anticriști. Prin aceasta știm că este ceasul din urmă. Cum? Uitați-vă. Ei, adică unii dintre noi, spune, au ieșit dintre noi, dar nu erau dintre noi. Căci dacă ar fi fost dintre noi, ar fi rămas cu noi, dar ieșind au arătat că nu toți sunt dintre noi. Acum vreau să mă înțelegeți bine. Nu mă refer la unii dintre noi care e posibil că Dumnezeu să ne mută dintr-un loc în alt, dintr-o biserică în alta, cu scopurile Lui. Nu mă refer la asta. Mă refer la cei dintre noi care sfârșim în lume. Într-un fel sau altul sfârșim în lume, sfârșim sau chiar practicăm turismul ăsta. Turismul ăsta între biserici, cum vreți să-l numiți, bisericesc, este nesănătos. Și o să vorbesc puțin mai încolo despre el în lumina bisericii pe care Hristos o prezintă în biserică. E nesănătos. Dumnezeu nu este confuz, apropo. Una din problemele noastre, că putem să spunem acum, uitându-ne la aceste exemple, cu privire la biserica locală, este modul în care o privim. Sau, dacă vreți, perspectiva noastră asupra ei. O perspectivă a noastră poate să fie o perspectivă de consumatori. Adică mă duc la piață. Mă duc la Mac. Sau, mă rog, unde vă place. Ca să fiu servit și să fiu, să mă bucur de ceva, de anumite produse, de anumite consumabile, să spunem așa. Ideea nu este de comuniune, este de consumare. Să tot consum. Dar dacă tot ce face biserica este să aibă grijă de clienți, atunci nu producem niciodată ucenici. Iar biserica lui Hristos, a spus Hristos, merge în toată lumea și face ce? Ucenici. Nu clienți pe care se tot hrănim cu tot felul de jucării și jucărioare și tot felul de produse. Și tot treaba bisericii este să producă cât mai multe produse care să atragă clienții. Din cauza asta, biserica niciodată n-a funcționat în ideea de marketing. Pentru că nu este așa ceva. Perspectiva noastră poate să fie asupra bisericii ca și cum am merge la un film. Ca de exemplu, la ce începe filmul? Păi la 7. E ok, în primele 20 minute îți dau reclame tot felul de produse la alte firme. Deci dacă ajungem acolo pe la 17, 15 și 18 așa, avem șansa să fim și noi când începe filmul, poate. Și ce facem? Mergem, plăcăm mașina, ne ducem, mergem, luăm popcorn, un suc ceva, dăm vreo 100 de lei pe ele. Cât am zis? Da, cam așa. De-abia dacă ne mai găsim locurile. Ce stăm la sfârșit, de exemplu? Că nu se termină pe subiectul. La sfârșit, mai stăm să vedem noi mai cine a făcut filmul, mă rog. Sau... Și ați văzut că sunt unele filme care, după ce arată regia, mai pune ceva continuare. Și rar suntem aceia dintre noi care ne uităm pe chestia asta. Dar pierdem. Deși lucrurile acestea sunt importante. Hai să ne gândim. La fel facem și noi cu biserică, cu biserica noastră, biserica locală. Venim, dar n-am jurat timp. Că e închinarea. Am cântat câte cine de m-am săturat, mai și pe ochi. Sau venim și până una alta, hai să venim, mai fricăm e-mail-urile, intrăm pe Facebook, vedem ce se mai întâmplă, câte like-uri am avut la poza aia care am postat selfie-ul ăla. La sfârșit, ce să mai stăm? Să fac anunțuri, lasă, ăla și la sfârșit să mănâncă, fusesc cum să bea cafea, care-i treaba? Biserica locală nu este cinemau. Și atitudinea noastră este exact ceea ce spunem noi despre lucrul lui Dumnezeu. Unul din lucrurile prețioase și importante ale lui Dumnezeu este biserica locală. Ea nu este cinemaul sau orice altă idee reprezentativă din domeniul consumator, să zicem așa. Nu. Biserica este casa lui Dumnezeu, iar acolo se întâlnește familia lui Dumnezeu. Astfel, închinarea nu este încălzirea, cum m-am găsit de multe ori spunând, așa, mai în glumă, mai în serios, mai de râs, mai examen de plâns, Nu este nici entertainmentul nostru, închinarea, pe muzică. Este, dacă vreți, rugăciunea pusă pe note muzicale. Asta ar trebui să fie. Dorința noastră după Dumnezeu, că El e cel mai important, de a-L lăuda pe El. N-ar trebui să venim, deci, la biserică pentru a ne împlini nevoile. Din păcate, asta este atitudinea cel mai mulți creștini. Vin la biserică ca să fiu împlinit, ca să mi se rezolvă o problemă. E total greșit. Dar atitudinea asta nu ar trebui să ne caracterizeze. Este, de fapt, împlinirea anumitor nevoia noastră este, de fapt, un produs al lui Dumnezeu extra. Dar nu asta trebuie să fie motivația. N-ar trebui să ajungem să fim oameni care spunem, îmi place închinarea la biserica asta și îmi place programul de copii de la biserica asta și învățătura îmi place de la biserica aia și nu mai știu ce îmi place de la biserica alaltă. Și ajungem să fim un fel de lăcuste spirituale. Sărim din biserică în biserică. Îmi place expresia, m-am gândit mult la ea. Lăcuste bisericești. Lucrul ăsta e extrem de nesănătos. Imaginați-vă, biserica, spuneam, este casa lui Dumnezeu, este locul unde se strânge familia lui Dumnezeu, este familia lui Dumnezeu. Cum ar fi să sărim din familie în familie? Nu-mi place, îmi place nevasta sau copiii, dar mi-aș dori copiii nu știu care, mi-aș dori tata lui nu știu cine și mama la nu știu care. Nu e sănătos, e stricată imaginea complet. Valeriu Butulescu spunea, unii merg la biserică în speranța că Dumnezeu verifică prezența. Mă, și să știi că cam așa este. Avem nevoie însă de una bucată biserică locală, fiecare dintre noi. Avem nevoie de o biserică locală. Și lucrul ăsta, am să spun câte motive de ce avem nevoie, dar vreau să înțelegem, să vedem inima lui Dumnezeu în motivele acestea. Așa cum fiecare noi avem nevoie de o familie care să noi întemeiem, care ne facem parte, copiii noștri au nevoie de o părinți, înțelegeți? O mamă, un tată și nu invers. La fel și noi avem nevoie de biserică locală. De ce avem nevoie de biserică locală? Păi avem nevoie de o teologie consistentă. Nu poți să sari așa de colo până colo și să ai o teologie învățătură sănătoasă. Verificați-vă teologia, învățătura despre Dumnezeu. Știți cine e Dumnezeu? Știți ce înseamnă Trinitatea? Știți cine este Tatăl, cine este Fiul, cine e Duhul Sfânt? Care lucrarea Duhului Sfânt? Ce importanță are Biblia? Ce importanță are Biserica? Lucruri importante. Măsura în care am lucrurile astea aranjate și fixate bine, se dovedește implicarea mea activă. Da, implicarea activă în biserica locală. Vedeți cât de dat pe la biserică sunt, cu alte cuvinte. De asemenea, am nevoie de un pastor. Ce înseamnă asta? Un om al Dumnezeu în viața mea care să mă hrănească, să mă îndrume, să mă încurajeze în adevărul Dumnezeu. Asta este slujba lui. Am învățat despre lucrul ăsta. Oricare ar fi. Dar am nevoie de acest om în viața mea. Am nevoie în biserica locală să fie un loc în care să fiu răspunzător. Să răspund pentru ceva. Să fiu tras la răspundere cu viața mea. Să mă implic în lucrarea de slujire a altora. Să ajut și să fiu ajutat. Un loc în care să-mi pun în practică darurile spirituale cu care am fost înzestrat. Un om a intrat într-o biserică cu pălăria pe cap și s-a ajutat în primele rânduri. Ușierul a venit repede și i-a spus discret: ați uitat să vă dați jos pălăria. Da, de unde, domnule, a răspuns omul? Vin la biserica asta de vreo 2 luni și m-am gândit că ăsta e singurul mod în care să mă bage și pe mine cineva în seamă. Acum, care este măsura în care se întâmplă lucrurile ăștia în viața noastră, în biserica noastră? Rămâne de văzut fiecare dintre noi. Da, biserica are probleme. Pentru că e făcută din oameni. Și noi avem probleme. Dar Hristos, iată ce spune despre biserica sa. De exemplu, Matei 16:18, vorbeam de puțin înainte, când spunea ucenicilor: eu, spune Hristos, îmi voi zidi biserica mea, eclesia, iar porții locuinței morților nu vor birui. Poți să referă la mine și la tine, cu bub în cap și cu păr pe limbă, cum spune taică-mă. Dar spune, porțile locuințele morților nu vor birui, pentru că eu îmi voi zidi biserica mea. Luca 12:32 spune, nu te teme, turmă mică, așa ca un fel de afirmație profetică pentru biserică, pentru că Tatăl vostru îi face plăcere să vă dea împărăția. Nu te teme, turmă mică. Ioan 16:33, în lume veți avea necazuri, dar curaj, eu am învins lumea. Iată ce spune Hristos despre biserica sa. Biserica, să știți, este speranța lui Dumnezeu pentru lume, pentru oameni. Biserica este locul, adunarea unde se pot întâmpla o serie de lucruri sănătoase pentru fiecare dintre noi. Nu în altă parte, pentru că biserica poate, de exemplu, să primească ajutor atunci când am probleme. Sfaturi, alinare, încurajare, direcție, scop, un ajutor multiplu. Pot găsi în biserică o familie de oameni, unde pot să-mi fac prieteni, nu toți sunt prieteni, dar pot să-mi fac pe unii prieteni. E o chestiune normală, nu neapărat de preferință, ci câteodată pur și simplu de situație. Pot să-mi fac amici, pot să-mi fac camarazi, aviz bărbaților, pot să-mi găsesc partenerul de viață. Unde undeva în lumea asta poți găsi un partener de viață mai potrivit decât în biserică? Nu credeți? Încercați, că vedeți voi. Poți primi de asemenea în biserică consiliere pentru viață, consiliere premaritală, consiliere maritală, consiliere parentală. Astfel, biserică, poți să lucrezi la căsătorie și la căsnicie. Sper nu la căsnicie. În biserică, cum spuneam, poți să-ți descoperi anumite abilități pe care le ai. De conducere, de creație, abilități muzicale. Bineînțeles că unii dintre noi putem să descoperim că nu avem anumite calități, apropo. Nu toți cântăm, cu gura mă refer. Sper că cu inima cântăm. Apropo de muzică, câte staruri nu cunoaștem noi în industria, în domeniul muzical, care, unde am început? În biserică. Pentru că acolo au descoperit darul acesta, în zestarea sa în Dumnezeu și l-au dat pe Dumnezeu. Foarte frumos. Să nu uităm echilibrul între acestea. Un vizitator a intrat într-o biserică în timpul predicii și s-a așezat chiar în fața amvonului. La terminare, pastorul l-a întrebat: cum de v-ați așezat chiar pe primele locuri? Păi, sunt șofer de autobuz și am venit ca să văd ce le spuneți de reușit să-i așezați pe toți pe băncile din spate. Da. Apropo de beneficiile, că am tot enumerat beneficii, citeam despre, la un dat, că în revista Time, o revistă prestigioasă, de prestigiu, a fost un articol la un dat intitulat Beneficiile credinței și a bisericii asupra sănătății noastre. Și iată câteva studii, în urma studiului acestuia, iată câteva beneficii. Spunea că cei care au suferit intervenții chirurgicale pe inimă și erau credincioși și mergeau la biserică regulat, au avut o rată de trai mult mai lungă de cei care nu erau credincioși și mergeau pe la biserică. Tensiunea arterială este mult mai bună a celor care sunt credincioși și merg la biserică regulat. Cei care au credință și merg la biserică în mod regulat au mai puține probleme legate de depresie. Și s-a mai observat că rata suicidului este de 4 ori mai mică între cei care merg la biserică regulat și au credincioși. Cum apreciem însă sănătatea bisericii locale, bisericii noastre? Care sunt semnele unei biserici sănătoase? Probabil că un mod de a vedea lucrul ăsta e să vedem care sunt semnele bisericii nesănătoase. Dar nu putem, să știți, să fim prea mulțumiți așa cu noi și cu biserica noastră. Spunea cineva, orice biserică mulțumită cu starea ei se află în drum spre cimitir. Cu referință la noi. Dar ce să zicem despre problemele bisericii? Ce probleme au bisericile? Păi unele biserici au probleme cu parcarea. N-au loc. Altele nu. Unele biserici au probleme cu deranjul copiilor care leagă peste tot, fac gălăgie, iar altele sunt foarte liniștite. Prea liniștite. Unele biserici au probleme cu cheltuielile, iar altele n-am nicio cheltuială. Unele biserici au probleme cu faptul că nu se cunosc membrii între ei, prea mulți. Iar altele au probleme cu oamenii care se cunosc prea bine. Unele biserici își plănuiesc în avans viitorul, iar altele trăiesc pur și simplu în trecut. Unele biserici evangelizează, iar altele se fosilizează. Astfel de probleme, ne dăm seama printre ele așa că unele probleme nu sunt probleme de fapt. Că dacă nu avem loc, că suntem prea mulți, este un semn bun, este un semn de creștere. Totuși trebuie să sublinăm aici, apropo de creștere. Creșterea nu înseamnă numere. Număr mare. Scopul bisericii locale nu este să crească mare, ci să crească tare. Puternică. Restul trebuie dat Domnului. Sunt multe feluri în care poți să crești o biserică mare. Banți avem. Banzai. Nu? Spre exemplu. Și oameni dispuși, bineînțeles. Dar este mult mai important ca biserica să crească tare, să crească puternică. Și apoi numerele le lăsăm lui Dumnezeu. Este o prioritate, să știți. Este o ordine. În trecut, personal, mă gândeam la... Și doream și visam o biserică mai mare, cu mulți oameni. Cu oameni care să-i slujesc, să-i învăț, să-i pregătesc. Și să văd cum Dumnezeu lucrează în și prin viața lor. Dar m-am dat seama cu vremea că numele nu contează la Dumnezeu, mai ales în vremurile astea. Și dacă mă uit bine în Biblie, Dumnezeu niciodată n-a lucrat cu mulțimi mari. Și cu oameni tari. Ci mai degrabă cu puțini și slabi pe care El i-a făcut să fie tari. Și aici avem una din problemele noastre și ne apropiem de Fapte capitolul 2. Da, acum vreo oră vă spuneam să deschideți acolo. Una din problemele bisericii de astăzi și bisericii locale, bineînțeles, este că se încrede, dar se încrede în numere, în bani, în clădiri, faimă, influență. Bine spunea cineva, în ultimii ani biserica a avut prea multe celebrități și prea puțini slujitori. Prea mulți oameni cu pieptul plin de medalii, dar fără cicatrici. Biserica sănătoasă și tare este biserica pe placul lui Dumnezeu. Și biserica aceasta potrivită este în exemplul bisericii primare. De aia se numește biserica primară, biserica la început. Și în Fapte capitolul 2 vedem primii creștini. Primii creștini și bineînțeles aceștia sunt lucrurile care le știm. Apropo, o să vedeți că le știm. Dar hai să ne gândim din nou, sunt importante pentru noi. Primii creștini aveau niște principii că trăiau mereu. Pentru că în Fapte 2:42 spune ei stăruiau în învățătura apostolilor, în părtășie sau legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și de prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți credincioșii erau la un loc și aveau toate în comun, își vindeau proprietățile și averile, iar banii împărțau între ei, după cum avea fiecare nevoie. În fiecare zi continuau să se întâlnească în același gând în templu, frângeau pâinea acasă, luau parte la masă, cu bucurie și simplitate a inimii. Îl lăudau pe Dumnezeu și aveau parte de bunăvoință din partea întregului popor. Aveau o reputație, cu alte cuvinte, bună. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Observați unde sunt numerele. 5 principii sunt aici de bază. 5 lucruri, 5 caracteristici, dacă vreți. Și când vine vorba de biserica locală, adică de mine și de tine, să ne punem întrebarea și să spunem așa. Sunt ăștia lucrurile care mă formează pe mine, îmi pasă mie de ele, mă interesează? Primul lucru, învățătura. În versetul 42 spune, ei stăruiau în învățătura apostolilor. Asta este lucrarea de bază a bisericii, nu alta. Nu entertainmentul, nu programele, cu tot felul de lucruri. Sunt biserici care pur și simplu acordă 5-10-15 minute maxim învățăturii și învățătura. De fapt, nu e învățătură, că este un fel de mesaj așa încurajator, luat de un, nu știu ce carte de psihologie. Că restul e închinare, frate, la greu. Muzică super tare. Totul aranjat, totul cu lumini, cu tot felul de lucruri, dansuri și în altă parte. Dar dacă să ne gândim, muzică bună găsim și în altă parte. Cum spunea cineva, dăm ceva în biserică care nu găsesc nicio altă parte. Ha? Dăm cuvântul lui Dumnezeu. Învățătura prin predicare și învățătură este lucrat de bază a bisericii. În Matei capitolul 4, versetul 17, când Iisus spune, a început să predice, ce a zis? Pocăiți-vă pentru că împărăția cerului este aproape. E asta mini-evanghelia, dacă vreți, evanghelia miniatură. Când Iisus a început să predice, a spus așa, pocăiți-vă, întoceți-vă de la păcat, renunțați la modul vostru de gândire și Împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, este aproape. Asta este lucrarea de bază. Învățătura apostolului, apropo, nu este altceva decât învățătura pe care Iisus l-a dat-o. Adică învățătură de primă mână. Adevărul la bază. Asta este învățătura lui Iisus, Evanghelia. Este învățătura care trebuie să ne ocupăm fiecare dintre noi. Apropo, ce vrem, cine vrează cel mai mult când vine vorba de biserica locală? Vreau să te întreb, ce îți place cel mai mult? Care parte a programului îți place cel mai mult? Pentru că, vedeți, aici ne arătăm ce este important pentru noi. Nu observați că nu la întâmplare. Aici primul lucru spus din cele ce făceau ei ca fiind lucruri importante este învățătura. Iar noi învățătura avem în Biblie. Și noi am început cu lucruri importante ca fiind Biblia. Și rugăciunea, o să vedem imediat. În Matei 28, Iisus a spus, duceți-vă și faceți ucenici, nu convertiți. Aparținător sau cum vreți să spuneți. Spune, din toate neamurile cum? Botezându-i numele Tatălui, pentru că asta înseamnă ce? Acceptarea, pocăința și întoarcerea la Hristos, dar spune, și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Adică, două lucruri de acuzat aici. Mergeți și faceți cum? Prin predicarea Evangheliei, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, credeți în Iisus Hristos și doi la mână, învățătura. Astea sunt două lucruri care se întâmplă mereu. Cu asta se ocupau primii creștini și spune, ei stăruiau, cuvântul stăruiau înseamnă persevereau, permanent. Și eu vă întreb, cum facem lucrul ăsta fără să ne plictisim, fără să ne săturăm? Vedeți, se vorbește mult, apropo, despre o predicare cu pasiune, o predicare unsă de Duhul Dumnezeu, dar vreau să vă spun că e importantă și ascultarea unsă. Pentru că nu trebuie doar cineva să vorbească cu pasiune, că vorbește degeaba dacă inima mea nu este unsă, ca să asculte cu pasiune, cu entuziasm de Dumnezeu. Înseamnă o ascultare cu intenție. Nu doar așa că, ce să fac acum, că nu pot să mă ridic, să uită la mine din față, mă ridic și plec. Dar e trist ce se întâmplă în biserica astăzi când vine vorba despre cuvântul lui Dumnezeu. Spunea cineva, astăzi avem predicuțe rostite de predicatorași și ascultate de creștinuți. Îmi vine diavolul la noi, dispărem în tufiș cât de repede posibil. Pentru că avem predicuțe cu rezultatul creștinuți. Nu așa se dezvoltă omul puternic. Omul care nu e purtat de vânt, și de vânt încoace și încolo. Nu este frică de ceea ce aduce viața lui. Cum este atenția noastră cu vila cuvântului Dumnezeu? Îți este greu să asculți o oră cuvântul Dumnezeu la biserică, fără să te intri pe Facebook? Am să nu spui că ești pe Facebook gata să postezi cel mai tare motou. Se întâmplă așa ceva. Slavă Domnului! Dar mă refer, atenția noastră este o atenție cu intenție. Se vede felul cum vin de vreme la biserică. De vreme înseamnă mai devreme, apropo, ca să vin la timp. Dacă voi descoperiți altă metodă să fii de vreme la biserică decât să fii mai devreme, să-mi spuneți. Și să fii cu bucurie, cu interes, să ai interesul ăla adevărat că Dumnezeu îți va vorbi astăzi. Probabil că pentru mine, ca păstor, ca unul care vorbesc de mai bine de 20 de ani în față, nu există o bucurie mai mare decât să aud pe oameni rugându-se, Doamne, vorbește-mi astăzi. Pentru că asta e rugăciune corectă. Este exemplul lui Samuel, care l-a învățat marele preot. Păi când mai auzi o dată că strigă numele, zice așa, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Nu Enescu, Doamne, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Venim la biserică să auzim de la Dumnezeu sau să auzim de la oameni. E o mare diferență, apropo, între ce vrem. Pentru că dacă vrei să vii și vrei să-ți vorbească Dumnezeu, Dumnezeu să va vorbi. Întotdeauna vorbește. Și să știți că priveliștea aceasta a oamenilor care stau cu cuvântul Dumnezeu în față, care stau cu pixul în mână și notează, sau mă rog, cu telefonul sau cu tableta sau cu ce vrei să notezi tu, interesul ăsta genuin, adevărat pentru cuvântul Dumnezeu este o priveliște unică, să știți, în lumea asta. E de apreciat, ne obișnim, dar e foarte prețioasă. că altfel suntem mari proști. Ce stăm aici o oră să ascultăm dacă nu ne vorbește Dumnezeu? Al doilea lucru important aici, observați în versetul 42, în 42, primul verset de aici, din textul nostru, observăm mai multe lucruri. Spune, îi stăruiau, și trebuie sublinia că îi stăruiau de asemenea în părtășie. Cunoscut spune, în legătura frățească. Cuvântul în greacă, koinonia, înseamnă comuniune, înseamnă comunitate. Înseamnă ceea ce aveau primii creștini. Legătura asta, de-aia e foarte bine tradus, legătură frățească. Pentru că frați sunt cei care cred în Hristos. Hristos fiind fratele nostru cel mare. Este parteneriatul. Sau cum spunem noi, părtășie. Cuvântul ăsta pe creștineză, apropo, pentru noi. Că unii nu înțeleg. Asta e ceea ce place Dumnezeu să vadă în biserica locală. Koinonia. Este un nume, apropo, bun, frumos așa, pentru biserică. Biserica Koinonia. Biserica legătura frățească, biserica comuniune. Este o imagine care Dumnezeu îi place, apropo. În Maleahii, capitolul 3, versetul 16, spune că atunci și ce se tem în Domnul, au vorbit unii cu alții, au vorbit despre Domnul, apropo, spune, iar Domnul a luat aminte și a ascultat. E o imagine extraordinară. Maleahii 3, cu 16. Nu Ioan 3, cu 16, dar Maleahii 3, cu 16. Cei ce se tem de Domnul au vorbit unii cu alții despre Domnul și spune că Domnul a ascultat la ei. Imaginați-vă că unul din plăcerile lui Dumnezeu este să se audă că se vorbește despre El. Și asta facem noi aici. O să vedem imediat următorul lucru, închinare. Despre Dumnezeu în toate. Este un lucru extraordinar, ca Dumnezeu să-și aplece urechea spre tine. N-ai văzut că atunci când ești undeva într-o situație cu mai multă lume și auzi pe cineva menționându-ți numele, n-ai văzut că urechea să... Ai zis ceva despre mine? Ce-ai spus? Ce-ai spus? Nu contează cât de mare, dacă auzi numele tău. Sfântul Dumnezeu îi place, ia aminte și ascultă atunci când se vorbește despre El. Asta face ca părtășia, apropo, legătura frățească să fie un lucru unic. Pentru că este despre El. Iar cerul ascultă. Cerul se uită. Dumnezeu ascultă. Observați că ei spune că erau împreună la un loc și aveau toate în comun. Lucrul ăsta pentru ei e atât de important încât primii creștini au ales să facă niște lucruri extraordinare. Nu trebuie neapărat să le facem noi, dar să ne gândim ce înseamnă pentru noi părtășia, apropo, în modul nostru. Ăștia spune, au vândut tot ce au adus la picioarele apostolului și stau împreună. Și care a fost motivul principal? Pentru că vreau să fie uceniciți, să fie crescuți în credință. Ei au zis, ce mai important lucru pentru noi să știm și să-L învățăm pe Hristos? De asta lăsăm tot? N-au rămas tot timpul acolo, apropo. Că după 12 ani a trebuit Dumnezeu să-i împrăștie prin persecuție, că nu mai plecau de acolo. Că ideea este să mergem în toată lumea. Și așa au și făcut. Spune, luau parte la masă cu bucurie și spune aici, simplitatea inimii. Nu complicau lucrurile. Simplitatea inimii este o imagine a felului că nu era importantă mâncarea. Era importantă părtășia. Nu e important ce ne jucăm împreună. Important este că ne jucăm împreună. Dar noi le amestecăm câteodată. De unde vine ideea asta? De înțelegerea a ceea ce se numește părtășie, koinonia. Lucru pe care face Duhul Dumnezeu între noi. De ce? Pentru că e vorba despre El. Așa că să știți, nu e un lucru ciudat că atunci când ne strângem și ne jucăm nu știu ce cărți sau ce jocuri sau discutăm, să vorbim despre Dumnezeul nostru. Nu e un lucru ciudat. Nu se face doar la biserică asta. Aia e nesănătos. Asta făceau primii creștini. Un al treilea lucru aici spune, ei stăruiau în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și spune în versetul 47, și lăudau pe Dumnezeu în fiecare zi. Spune, închinarea. Aia vedem învățătură, părtășie, închinare. Un alt principiu. Și un principiu de viață, nu este un fenomen care se întâmplă duminică dimineața. Biserica nu e vorba de locul, de clădirea unde se strânge, ci e vorba despre ce fac oamenii când se strâng în un anumit loc și se închină Dumnezeu. De ce? Pentru că pentru asta am fost creați. În Psalmul 106 cu 1, un verset de memorat spune, lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul, căci este, cum? Bun. Îndurarea Lui ține în veci. Roman 11 cu 36 spune că din El, prin El Și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în veci. În Coloseni 1:16 spune că pentru că prin el au fost create toate lucrurile, în cer și pe pământ, cele vizibile, cele invizibile, fie tronul, fie domnii, fie conducători, fie autorități, toate au fost create prin el și pentru el. Ce spune lucrul ăsta? Toate lucrurile, inclusiv noi, am fost creați pentru el, pentru gloria lui, pentru a lăuda pe el. Poate că zici că nu am voce, dar nici mii de participanți la Vocea României, la X-Factor sau mai știu eu, habar n-au, n-au niciun pic de voce, dar să duc. Încearcă. Spuneam că în biserică e locul în care ne dăm seama de anumite abilități, dar ne dăm seama că nici nu avem anumite abilități. E ok? Dumnezeu nu este impresionat de câte game, să știți, putem urca. Și cât de, dacă avem auz absolut sau mai știu ce, la câte instrumente cântăm, nu. Nu asta e închinarea pe muzică. Închinarea pe muzică, să știți, este totuși limbajul cerului. Limba cerului. De ce? Uitați-vă, și aici e bine, se deschidem. Apocalipsa 15. Este un pasaj acolo, o imagine din cer. Dacă vă plictisiți aici, o să mă întreb, vreți sigur să mergeți în cer? 15:2 spune: am văzut ceva ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe cei ce au învins fiara, imaginea ei și numărul numelui ei, stând lângă marea de sticlă cu harfele lui Dumnezeu. Ce făceau? Ei cântau cântecul lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântecul mielului, spunând: mare și minunate sunt lucrările tale, Doamne, Dumnezeule atotputernic. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? O să dați o întrebare. Cine nu va slăvi? Credeți că suntem unii care facem excepție la capitolul ăsta? Ia uitați, spune: numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că faptele Tale drepte au fost descoperite. Toate neamurile. Noi toți, pentru asta am fost creați, să lăudăm pe Dumnezeu. Poate zici, dar nu întotdeauna mă simt așa să laud pe Dumnezeu. Așa. Nu, mă închin lui Dumnezeu. Întrebarea este: cine a zis că trebuie să ne simțim bine pentru a ne închina lui Dumnezeu? Aia e întrebarea. Nu dacă mă simt. Vedeți, Biblia spune: lăudați pe Domnul, Psalmul 106, cum spune? Nu, de fapt nu spune: lăudați pe Domnul când vă simțiți bine. Spune: lăudați pe Domnul că El este bun. El e binele. Nu noi trebuie să ne simțim bine. Baza închinării, ce trebuie observat înapoi în Fapte, capitolul 2, versetul 42, este frângerea pâinii. O să ați spune acolo că luau parte, stăruiau în frângerea pâinii, era un lucru care repetau. Permanent se întâmpla. Ce înseamnă asta? Baza închinării nu trebuie să fim noi cu ne simțim ce s-a întâmplat săptămâna asta. S-a uitat la frumos la mine sau s-a uitat urât la mine sau nu știu ce alte, așa? Ci baza închinării este cine este Dumnezeu și ce a făcut El pentru noi. Asta întotdeauna, crucea ne va aduce aminte întotdeauna de gravitatea păcatului și de mărăția harului. De asta avem nevoie să ne amintim. De asta Iisus spunea să faceți lucrul ăsta spre pomenirea mea. E, mai e un lucru aici, versetul 43, în 45, în Fapte 2, spune: fiecare era plin de frică și prin apostol făcea multe minuni și semne. Apostolii făceau ceva, lucrau ceva, aveau o slujire. Toți credincioșii erau la un loc și aveau toate în comun, și îndeau proprietățile și averile, iar banii împărțeau între ei, după cum avea fiecare nevoie. Ce observăm aici? Slujirea. Păi e bine să venim la învățătură, e bine să avem părtășie, să ne închinăm împreună, este o priveliște extraordinară pentru lume. Dar trebuie să trecem, frate, și la fapte. Slujirea este un semn al maturității noastre spirituale. E bine să fii slujit. Întrebarea este: când o să slujești și tu? Iisus a spus: este mai ferice să dai decât să primești. Principiul este mai ferice să slujești decât să fii slujit. Este o vreme pentru fiecare, adevărat. Am învățat în Efeseni 4, de la 7 la 8, că fiecare dintre noi ne-a fost dat harul după măsurile lui Hristos, și spune: și El a dat darul oamenilor. Ne-a înzestrat, cu alte cuvinte. În Roman 12 spune: este mulți, dar un singur trup. Și Domnul spune: ne-a dat în mod individual să fim mădulare unii altora. Avem diferite daruri. Diferite daruri după harul care ne-a fost dat. Și spune: dacă ai credință, fii credincios. Dacă ai înțelepciune, dă-i sfaturi. Dacă ești milostiv, slujește. Dacă ai mulți bani, dă. Dacă, oricare ar fi darurile, slujește. Slujirea este un lucru important. Uitați, biserica primară a făcut în modul acesta. Slujirea aceasta. Spune, după fiecare cum avea nevoie. Cum este sau cum vedem noi nevoile, lucrurile care există între noi și înțelegem noi că Dumnezeu asta vrea să facem. Să slujim unii altora, să slujim pe El și să slujim unii altora. Aplicație pentru noi este, așa cum ai spus, rugăciunea corectă. Doamne, care-s darurile mele? Cum pot sluji eu cu ele în biserica mea? Și în ultimul rând, al cincilea principiu de viețuire a bisericii primare era mărturisirea. O să zic că ei erau, spune, fiecare zi nelesiți la templu. Și Domnul adăuga în fiecare zi la ei. Erau modul lor evresc. Nu ne cere Dumnezeu să mergem în fiecare zi la biserică. Dar este ideea aceasta de permanență a mărturiei noastre, mărturisirii noastre. Spunea cineva că biserica nu poate rămâne evanghelică dacă nu se menține evanghelistică. Și asta nu înseamnă, să știți, doar să trăim. Trebuie să trăim, dar să și vorbim. Dacă nu spunem vino, nu va veni omul. Sunt mulți oameni care nu vin pentru că nu i-a chemat nimeni. Există teoria asta, dacă eu trăiesc, oamenii vor veni după mine. Da și nu. Uitați-vă în Biblie că sunt împreună trăirea și vorbirea, mărturisirea. Iisus ne spusese ucenicilor, voi veți fi martori. Apropo, martor înseamnă cel care trăiește și vorbește până la moarte pentru mărturia sa. Lucrul ăsta a început de acasă, din Ierusalim. Și de acasă se înceapă și mărturia noastră. Nu pot să mărturisesc și să fiu o mărturie pentru cei din lume dacă nu sunt mărturie acasă. Pentru cei de apropiați. Dumnezeu astfel dă și face aceste lucruri biserici, în biserică și bisericii pentru că El vrea ca să o crească, să maturizeze. Am vorbit aici de câteva lucruri care am putea să le sumăm așa. Edificare, adică învățătură. Asta pentru noi înseamnă o temelie în viață. Relații, părtășie. Avem o familie în viață. Închinarea, înălțarea lui Dumnezeu înseamnă aici ne tragem noi puterea, că de la El vine. Cu cât îl înalți pe El, cu atâta eu sunt înălțat și ridicat și întărit. Slujire, practicarea darurilor spirituale, adică o funcție în viață. Nu este nimeni nefolositor. Și misiune, câștigarea oamenilor pentru Hristos, adică un scop în viață. Și am putea să spunem așa și vă lansez o provocare pentru miercuri și nu pentru miercuri, dar puteți să participați și pe grupul nostru Facebook. Cum ai fi să spui într-o frază scopul bisericii tale? În lumina acestor lucruri pe care le vedem că sunt importante. Scopul, vă dau un exemplu, nostru ca biserică este să ne edificăm prin cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, pentru a face temelie pentru viața noastră. Să formăm relații sănătoase ca familia lui Dumnezeu pentru a înălța pe Dumnezeu, închinându-ne Lui prin tot ce facem. Slujindu-ne unii altora cu darurile spirituale date prin Duhul Sfânt și evanghelizând lumea în care trăim, câștigând oameni pentru Hristos. E un exemplu. E cam lung, nu? Da, spune-l tu mai scurt, pentru că asta și ideea. Important este să înțelegem că Dumnezeu ne-a pus și ne pune într-un loc. Din punct de vedere spiritual, înseamnă biserică locală. Biserica locală este viziunea lui Dumnezeu pentru lumea asta, este speranța pentru lumea asta. Nu are altceva mai bun. El a venit să facă altceva mai mult. El a venit să facă un singur lucru. Să clădească biserica. Asta înseamnă în mod practic orice biserică locală. Și Dumnezeu să ne aducem aminte, El nu lucrează cu lucruri. Numere mari, lucruri mari, locații mari, oameni mari. El lucrează cu ceea ce este. Important este să înțelegem că El lucrează, nu noi singuri. El prin noi. Lucrul ăsta schimbă, apropo, viziunea întâlnirilor noastre, viziunea planurilor noastre, activităților noastre, trebuie să schimbe totul. Acum nu rămâne decât pur și simplu să răspundem invitații. Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim că Tu nu obosești să ne vorbești pe între noi. Mulțumim pentru biserica pe care Tu ai promis că o vei naște, o vei crește, o vei dezvolta. Îți mulțumim pentru că șansa fiecare dintre noi când întoarce la Tine este să facem parte din biserica Ta. Și mulțumesc că Tu, fiind între noi, ne-ai dăruit, ne-ai înzestrat cu anumite daruri pe care, prin care și cu care să Te slujim pe Tine, să slujim unii altora. Și în toate acestea, Doamne, Tu să fii înălțat. Oamenii să privească și să vadă adevăr, Tu ești cel mai important. Nu noi, că nu e indiferent, nu este nimic extraordinar cu privire la noi înșine. Și n-ar trebui să fie despre noi, pentru că Tu ai murit pentru noi. Doamne, Te rog să ne ajuți, să ne întărești în credință, să ne deschizi ochii spre posibilitățile Tale. Și să ne ajuți să fim oameni dispuși, ca prin ascultare și implicare să putem să facem voia Ta, ca și biserică. Mulțumim pentru, încă o dată, pentru șansa care ne dai să auzim de la Tine și să fim transformați cu cuvântul Tău. În numele lui Iisus Te rugăm toate acestea. Amin.